93 roku czy drugim nagraliśmy po raz pierwszy w składzie rodzinnym. Jeszcze wtedy bez udziału Justyny, Agaty, Krystyny, Magdaleny, Cecylii i Marii oraz ich fantastycznych braci. Nagraliśmy sami te kolędy. Program trzeci to właśnie na antenie Trójki po raz pierwszy pojawiła się kolęda w naszym wykonaniu. I Trójka lansowała ją konsekwentnie właśnie przez cały okres Bożego Narodzenia aż do Trzech Króli. Było nam bardzo niezmiernie miło, tym bardziej, że wtedy w 92 roku ten sposób grania kolęd, no było to trochę, powiedziałbym, szokujące. No nie wszyscy byli przyzwyczajeni do tego rodzaju emisji. W związku z tym pozwolę sobie, zagram jeszcze dwa kawałki. Jako pierwszy zagramy ten, który stał się swego rodzaju, nie przybierzeli, który stał się swego rodzaju przebojem na antenie Trójki w 92 roku. Północ już była, a potem przybierzeli. Noc już była, gdy się zjawiła nad Judzką Doliną jasna łuna, którą zoczywszy i zobaczywszy krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe niebo goleje. Braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i topy, koźlęta i skopy zamknione, zamknione. Na dole, patrząc na pole, ujrzał Pawełek anioły, którzy wdzięcznymi głosami swymi okrzyknęli ziemskie padoły. Na niebie nie chwała, Bogu będzie chwała, a ludziom pokój na ziemi. Braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i copy, koźlęta i skopy zamknione, zamknione. Braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i copy, koźlęta i stopy zamknione, zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i copy, koźlęta i stopy zamknione. Niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj.